nie płacz i tak umrzesz. Nie płacz, nie płacz i tak. Przejmującą muzykę skomponował Jerzy Satanowski. Spektakl zostanie wystawiony w sali pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Premiera 1 sierpnia o północy, a potem przedstawienie zostanie wystawione jeszcze tylko 4 razy. To był Serwis Trójki. Teraz już wiadomości sportowe i Michał Gąsiorowski. Legia Warszawa kontra Celtic Glasgow to dziś wydarzenie dnia. Drużyny zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Łukasz Załuska, bramkarz Celticu, twierdzi, że żadna z drużyn nie ma dużej przewagi. To będzie decydowało dyspozycja dnia. Myślę, że zespoły nie jest jakaś wielka różnica klas. My może mamy troszeczkę więcej doświadczenia w meczach o tą wyższą stawkę i w meczach w Europie, ale to będzie na pewno dobre widowisko i cóż, mam nadzieję, że to jednak mój zespół zagra w następnej rundzie. Nasi kibice sobie nie wyobrażają, że nie awansujemy trzeci raz do Ligi Mistrzów, bo na dzień dzisiejszy pod nią jesteś Rangersów, cały kibicowski Glasgow czeka tylko i wyłącznie na to Ligę Mistrzów. Nie wyobrażają sobie, że trzeci rok z rzędu nie zagrają w Lidze Mistrzów, a my sobie nie wyobrażamy, że 19 rok z rzędu nie zagramy w Lidze Mistrzów. Tym razem coś musi się zmienić. To niestety zła wiadomość. Po raz pierwszy w Polsce przyłapano sportowca na stosowaniu ludzkiego hormonu wzrostu. Pierwsza informacja mówiła po prostu o sztangiście. Jak dowiedział się Przegląd Sportowy, chodzi o Krzysztofa Zwarycza, olimpijczyka z Londynu. Grożą mu 2 lata dyskwalifikacji. Żużlowcy Danii awansowali do finału drużynowego Pucharu Świata. Awans zapewnili sobie, wygrywając półfinał w Szwecji. Pewni jazdy w finale są także Polacy, jako obrońcy tytułu, i Brytyjczycy, którzy byli najlepsi w pierwszym półfinale. O ostatnie miejsca powalczą w barażach Szwedzi, Czesi oraz Amerykanie i Australijczycy. W lekkoatletycznych mistrzostwach Polski poznaliśmy najszybszych sprinterów. Na 100 metrów wygrali Anna Kiełbasińska i Karol Zalewski. W chwilnięciu kulą pań złoty medal wywalczyła Paulina Guba. W trójskoku po mistrzostwo sięgnęli Anna Jagaciak-Michalska i Karol Hoffman, a w rzucie oszczepem Urszula Jakimowicz i Łukasz Grzeszczuk. W sprawie Dnia Koleżeństwa to idealnie wpisali się nasi siatkarze. Są właśnie na zgrupowaniu we Francji, ale to nie jest zwykłe zgrupowanie, twierdzi Marcin Możdżonek. No, przynajmniej miało być inne, bo trochę się zmieniło. Ideą obozu w Cabreton była integracja, że możemy pojechać tam na tydzień z rodzinami, jeden trening, leczenie się, dochodzenie do siebie po ciężkim sezonie, ale plany się zmieniły i będziemy dalej pracować nad tym, nad czym pracowaliśmy w Bohatowie, czyli siła, wytrzymałość, siłowa kondycja. A miało być tak pięknie. Kto to wszystko zmienił? Kolega trener. Przy okazji Mistrzostw Świata to Międzynarodowa Federacja zmieniła przepisy i powiększyła kadrę meczową z 12 do 14 siatkarzy, czyli już 2 siatkarzy nie będzie musiało siedzieć na trybunach i obserwować, tylko będą normalnie na ławce rezerwowych. Siedzieć i obserwować. A będą mogli też grać. A widzisz. O tak, to czyli jest dosyć znaczna zmiana. A propos różnych dni, to Agnieszka Radwańska zapowiedziała, że dziś jest jej ulubiony dzień roku w Stanach Zjednoczonych. Ale na pozostałej części świata nie ulubiony. Bo chyba ten dzień nie dotyczy pozostałej części świata, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. A dlaczego jest to jej ulubiony dzień? To jest, dlaczego jest jej ulubiony? Bo to jest dzień sernika. Sernika? Tak. A widzisz. To wiele wyjaśnia. To ja nie wiedziałem. Ciekawe, czy to można połączyć. Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa i Dzień Sernika. Oczywiście, można pomaszować razem sernik. Proponuję ci to dzisiaj po serwisach. Bardzo chętnie. Posłuchaj uważnie, bo to o sporcie będzie. Byłem z kolegą na meczu z Ekwadorem, przyjechaliśmy pół godziny przed meczem i się okazało, że biletu z hotelu nie wzięliśmy. Oczywiście wina spadła na mnie, jak zawsze. Mój serdeczny kolega wziął taksówkę i opowiadał taksówkarzowi: hotel, ticket, my friend. A ja z tyłu sobie myślę: ty, my friend. Jakby mu dali bazukę, to on by chyba odpalił w moją stronę wtedy. Ale na mecz zdążyliśmy i do dzisiaj jesteśmy serdecznymi kolegami. Proszę, a to ja byłem na tym meczu, to ja pana widziałem w tej taksówce. Chodziło o bazukę czy brazukę? No właśnie, brazuka to dopiero teraz. Wziąć brazukę i pograć sobie w piłkę i wtedy wszystkie emocje zejdą. Ranek miejscami słoneczny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe ulewy, a także burze z gradem, najmocniej popada na zachodzie, a także na południu kraju. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie, a temperatura od 28 stopni w Szczecinie, 29 w Warszawie, Białymstoku i Trójmieście, 30 w większości regionów, do 31 stopni w Bydgoszczy, Olsztynie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I just want to be alone. Greta Garbo with glamour and mystery. Maria Severin czyta powieść. Ellen Matson. Greta Garbo, moja miłość. All my life I've been a symbol. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Zapraszamy. Dzisiaj o 11:50. You want to be alone, Comrade? No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 11 minut po 7. Koleżeństwo różnie się kończy. Gdyby ktoś chciał się zaprzyjaźnić z majstrem, który tam ewentualnie mu wykonuje jakąś usługę, to bym radził, żeby nie wnikać za bardzo, no bo ja stwierdziłem, że ścianka jest krzywo postawiona i trzeba ją poprawić. No i nie wiem, na drugi dzień przeszliśmy na pan. Także radziłbym, żeby tak nie wnikać za bardzo. Ale lepiej czasem nie tego. Ma pan rację, słuszną rację nawet. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Zapraszamy już na piosenkę dnia. Dziś Samo Motel. I mam dziwne wrażenie, proszę się wsłuchać uważnie, ale chyba piosenka do kolekcji z kubeczkami w środku. ewidentnie tam był kubeczek biwakowy w środku w tej piosence. Samotel, nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po siódmej. Marnujemy zbyt dużo jedzenia, dlatego unijni urzędnicy chcą zliberalizować przepisy dotyczące terminów przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości. Chcą, by tak zwane produkty suche, na przykład kasze czy makarony, takiej daty w ogóle nie posiadały. Ale jak się okazuje, to może być trudne w realizacji, o czym przekonuje Andrzej Janicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jeżeli będą eksperci dyskutować i zastanawiać się, jak to w ogóle zapisać, żeby można było dłużej używać tych produktów ponad datę, dotychczasowej datę minimalnej trwałości, to będą musieli jednak opracować jeszcze jedną datę, absolutnie graniczną. Dlatego, że w kaszach, mąkach, makaronie jest dostęp powietrza. Choćbyśmy nie wiem, co robili, a w powietrzu jest tlen, który utlenia bardzo wrażliwe składniki. Jakie? Te, na których nam najbardziej zależy. Witaminy, szczególnie witaminy z grupy B, utlenia tłuszcze. Zwłaszcza tłuszcze nienasycone, te, które są tak zachwalamy, że są bardzo potrzebne dla naszego zdrowia. Tylko, że jak się utlenią, to mają dokładnie odwrotne działanie, szkodliwe, sprzyjają miażdżycy. Mało tego, jeszcze reagują z białkami. Brak tych witamin będzie oznaczał, że będziemy mieli żywienie niepełnowartościowe. A więc jest sporo konsekwencji, jeśli chce się wprowadzić na rynek możliwość stosowania daty dłuższej niż dotychczasowe daty minimalnej trwałości. Ale być może takie rozwiązanie przydałoby się, bo wiele osób po prostu boi się zjeść cokolwiek przeterminowanego, choćby tylko jeden dzień. Każdemu z nas to się zdarza i o tym jeszcze opowiemy w porannej audycji po 7.35. Kuba Witkowski o to zapyta. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne na zawsze takim moich marzenia. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Nadejdzie lecz, wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro Kaja, jutro rano. Znaczy dziś rano, ale jutro rano. To Kaja? O poranku to nie wiem, czy powinniśmy w tę stronę, 20 minut po siódmej. A chcesz mieć audycję wieczorem? Bo w nocy. Co w prasie zatem? No i dzisiaj w fakcie można zobaczyć, jak wygląda ten bat na kierowców, o którym wczoraj rozmawialiśmy, czyli ten odcinkowy pomiar prędkości. No bo tak naprawdę wszystkim się wydaje, że to takie proste, a tutaj dopiero można zobaczyć. To jest taka latarnia, ta latarnia jest owinięta specjalnym masztem, tutaj na maszcie dwie kamery. Tutaj specjalna antena. No zobacz, jakie to jest skomplikowane urządzenie. Bo już testowe prace trwają, więc dziś na trzeciej stronie. Ona, ta latarnia, tu przypadkiem jest perspektywa taka, że ona stoi obok jest. Nieważne. Ważne, że dobrze wygląda i trzeba sobie dobrze to uświadomić, i to wszystko potrafi nawet zmierzyć prędkość na łuku drogi. Latarnia? No ta cała latarnia, to całe urządzenie, to nie jest tak jak bramka, że teraz przejeżdżasz, bo to bramka tylko pobiera, wiesz co, pieniądze ciężarówkom, a to wygląda inaczej troszkę. Proszę pamiętać, że najwolniej pod latarnią. Pięknie powiedziane. Tabloidy też mają używanie i zastanawiają się, co z tym barkiem. Nie mówię teraz o barku, tylko o barku. Od ćwiczenia pompek popsuł mu się bark. Komu? Jemu? Oczywiście premierowi. Tak sugeruje dzisiaj Super Express. Za to fakt zauważył, że Janusz Piechociński odwiedził Donalda Tuska w szpitalu, tytułując sprawę Szczyt Koalicji w klinice MSW. Tak czy inaczej, rzeczywiście o premierze jest sporo, jak powiedziałem, także w Gazecie Polskiej codziennie nawet lemingi nie chcą już Tuska, ale to jest wszystko po tym sondażu, o którym wczoraj rozmawialiśmy, bo to Rzeczpospolita upubliczniła. W Gazecie Polskiej codziennie za to Cameron stawia na łupki. Wielka Brytania otwiera się na gaz łupkowy. Gabinet Camerona publikuje mapę miejsc, w których będzie można wiercić w poszukiwaniu surowca. Obejmuje ona niemal połowę kraju. Nowe miejsca pracy, tańszy prąd i niezależność energetyczna to główne korzyści, które ma przynieść eksploatacja łupków. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Ekspert z WSI bez tajemnic. To już Rzeczpospolita. Pisze, ABW odmawia certyfikatu dostępu do tajemnic państwowych doradcy twojego ruchu. Powód? Jego szkolenia w radzieckim wywiadzie GRU. Chodzi o pułkownika Krzysztofa Polkowskiego, byłego oficera WSI. Aby Polkowski mógł brać udział w pracach speckomisji, musi najpierw uzyskać tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa. ABW z tym się nie kwapi. W ogóle jest mało prawdopodobne, że Polkowski dostanie naszą zgodę na dostęp do tajemnic. A przyczyna już przeze mnie wspomniana. Także w podtytule tego artykułu, który na trzeciej stronie Rzeczpospolitej, ekspertów z WSI bez tajemnic. Oczywiście sporo o tej wystawie w Berlinie dziś w prasie i też przy okazji warto dodać, że no, niestety zgrzyt polityczny jest, już mówiliśmy o tym wczoraj, także w salonie politycznym Trójki. Prezydent będzie premier, nie. 70. rocznicę wybuchu powstania poprzedziło zamieszanie wokół udziału głowy państwa w obchodach. Dziś o tym także między innymi Rzeczpospolita. I jeszcze krótko, że w Gazecie Wyborczej o kolejce linowej na Kasprowy. Kolej linową na Kasprowy wraz z ziemią w Tatrach chcą przejąć 4 gminy tatrzańskie i firma z Luksemburga. Starostowie tatrzańskie i nowotarskie uważają, że zagrozi to obronności kraju, a zdecyduje wszystkim MSW. Na czwartej stronie gazety. Tatr obcym nie oddamy. No i teraz dwie jeszcze rzeczy na koniec ze szkoły, bardzo ważne. Po pierwsze, już kolejna fala dyskusji nam się szykuje, czyli deklaracja sumienia nauczycieli. Dziś na ten temat komentarz Magdaleny Środy w Gazecie Wyborczej. Przez media przeszedł ostatnio news, że nauczyciele pozazdrościli lekarzom deklaracji wiary i piszą swoją, nie wiem czy to prawdziwa informacja, czy ponury żart, ale od jakiegoś czasu wiele ponurych żartów okazuje się prawdziwymi informacjami, pisze Magdalena Środa. No i w środku tego komentarza dosadniej jest jeszcze, czytamy tak, po co komu budować społeczeństwo obywatelskie, czy iść do wyborów, skoro docelowo ważniejsze jest Królestwo Niebieskie. Panie profesor, zdaje się, że uderza w fundament wiary, no ale takie prawo publicysty. Wczoraj głos zabrała w tej sprawie troszkę tak dookoła, ale zawsze szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gazeta Wyborcza tę sprawę krótką rozmową z Joanną Kluzik-Rostkowską także podsumowuje, tytułując: szkoła jest i będzie świecka. Na co się oburza nasz dziennik, pisząc na pierwszej stronie już w dużym tytule: neutralna, czyli ateistyczna. Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Grozi grozi minister, grozi minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Minister narusza spokój społeczny i wywołuje lęk u nauczycieli, pisze nasz dziennik. Więc dyskusja już jest zażarta w mediach, pewnie to nie ostatnie słowo. Ale jeśli jesteśmy już przy szkole, to jeszcze na koniec bardzo ciekawa informacja z dziennika Gazety Prawnej. Do okręgowych komisji egzaminacyjnych wpłynęło już prawie 7 tysięcy podań o wgląd w pracę. Sprawiedliwości przy ocenianiu szukają przede wszystkim przyszli lekarze, najczęściej w Warszawie. Nie wszyscy maturzyści uwierzyli obwieszczeniom CKE na temat jakości swojej pracy maturalnej. Ci, którzy podejrzewali błędy sprawdzających, zgłaszali się do okręgowych komisji. No i właśnie rekord padł w Warszawie. Zgłaszają się głównie osoby walczące o wyższą punktację z biologii i chemii. Komisje spodziewały się prawdziwego zalewu podań po tym, jak ogłoszono, że matura poszła wyjątkowo słabo. No i teraz pytanie, jaka jest skuteczność tego sprawdzania? Zdarzało się, że ponowne sprawdzenie pracy uratowało niejednego maturzystę, przesądzając o tym, czy zdał egzaminy, czyli przekroczył granicę 30% z każdego przedmiotu obowiązkowego. Takie sytuacje miały miejsce w większości komisji. W Jaworznie było ich 9, we Wrocławiu 6, w Łodzi 5, w Gdańsku i Poznaniu po jednej. W każdym z przypadków matury przed udostępnieniem uczniom były ponownie przeglądane przez egzaminatorów OKE. Zasada jest jedna, jeśli zostanie znaleziony błąd, to maturzysta jest o nim powiadomiony natychmiast i natychmiast rusza procedura i niektórym umożliwiono już poprawkę w sierpniu. I jeszcze tylko jedna rzecz. Okazuje się przy tym, że najczęstszym błędem przy podawaniu tych ocen były złe przenoszenie punktów przez egzaminatorów, a poza tym także zdarzały się pomyłki przy przesyłaniu wyników egzaminów ustnych ze szkół do OKE. Czyli trochę takie proceduralne błędy, no ale gdyby uczeń nie postawił na swoim, nie sprawdził, nie dowiedziałby się, a wielu uratowało to być może karierę, być może przyszłość. Ja o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo ciekawa rzecz. Szczegóły bardzo ważne. Krystian Hanke, dziękujemy. Jeśli chodzi o koleżeństwo, proszę przekazać podziękowania mojemu koledze z pracy, Leszkowi, wzorowi koleżeńskości. Leszek jest fanem Trójki i z pewnością to usłyszy. To pani Ania z Białegostoku. Jeśli pani Ania z Białegostoku, to pan Leszek, kolega z pracy, na pewno już wie, że chodzi o niego. Dziękujemy. No i teraz odcinkowy pomiar prędkości. Co zrobi wymiar sprawiedliwości w Polsce, czy tam karania, nakładania mandatu z sytuacją takiego koleżeństwa, gdy samochodem będzie jechało dwóch kolegów, jeden wjedzie samochodem na tą pierwszą bramkę, zamienią się w połowie drogi miejscami, wyjedzie tą bramką drugi. I no wtedy, gdy przyjdzie mandat do kierowcy, zgłosi się obydwu tych panów i powie, że wjeżdżał pan Kowalski, a wjeżdżał kolega Malinowski. Kto zostanie ukarany za przekroczenie tej prędkości? A? I trzeba będzie zdecydować. Taka paralela mi się nasunęła, jak dwóch kolesi na przykład. Kolegów tych kolesi. Obrabia sklep. No i który dostaje? Ten, co się włamuje, czy ten, którego złapali? Nie jesteśmy kolegium do spraw wykroczeń, więc nie podejmujemy decyzji, ale wyobrażam sobie, że takie kolegium po koleżeńsku obu kolegów może ukarać. Dwadzieścia 7,5 minuty po siódmej, no to jeszcze zespół Kazabian. I'm not afraid to Tu Trójka, audycja poranna, 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaraś-Nasawera. Są kolejne ofiary w Strefie Gazy. W wyniku nocnego bombardowania przez izraelskie samoloty zginęło ponad 30 Palestyńczyków. Bomby spadły m.in. na szkołę, w której schronili się uchodźcy wojenni. Liczba ofiar śmiertelnych konfliktu między Izraelem a Hamasem po stronie palestyńskiej przekroczyła już 1200. Po stronie Izraela zginęło 56 osób. Tragiczny finał hip-hopowego koncertu w Gwinei w zachodniej Afryce. Wśród publiczności wybuchła panika. Co najmniej 24 osoby zginęły, dziesiątki są rannych. Władze Gwinei są zszokowane rozmiarem tragedii. Rząd ogłosił tygodniową żałobę narodową, a policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. 5 mężczyzn podejrzanych o śmiertelne pobicie 25-latka w Bełchatowie spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Mamrot. Sąd podzielił stanowisko prokuratury rejonowej w Bełchatowie o zastosowanie wobec wszystkich 5 podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. W weekend 25-latek pod wpływem alkoholu uderzył w auto, którym kierowała 28-latka z Bełchatowa. W pewnej chwili podeszli mężczyźni, którzy wdali się w awanturę z kierowcą, brutalnie go pobili. 4 spośród 5 napastników także było pijanych. Wyrok w sprawie inwigilacji możliwy już dziś. Trybunał Konstytucyjny wraca do badania przepisów o dostępie służb specjalnych do billingów obywateli, korespondencji oraz zasad stosowania podsłuchu. Trybunał zajmował się tym już w kwietniu. Przepisy zaskarżyli Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Chcą, by były one obwarowane właściwymi gwarancjami pod kątem przestrzegania zasad konstytucyjnych i praw człowieka. A wczoraj Trybunał uznał, że podatek od ukrytych dochodów jest niezgodny z konstytucją. Więcej o tym w serwisie ekonomicznym Trójki. Wiadomości ekonomiczne. Oto i on, Paweł Sołtys. Dzień dobry. Ameryka przyłącza się do europejskich sankcji. Waszyngton ogłosił, że nałoży na Rosję ograniczenia dla sektorów energetycznego, finansowego i zbrojeniowego. USA dodały do czarnej listy firm kluczowe banki kontrolowane przez Kreml. Bank Moskwy, Rosyjski Bank Rolny oraz Bank WTB. Firmy nie będą mogły kupować ich obligacji, a także wymieniać się aktywami za ich pośrednictwem. Odpowiedzi Rosji na razie nie ma. Są tylko komentarze. Wicepremier Dmitrij Rogozin uznał, że amerykańskie sankcje to przejaw nieuczciwej konkurencji i strachu. Jedyne działania, które można uznać za odwetne sankcje, dotyczą importu warzyw i owoców, w tym z Polski. Federalna Służba Nadzoru Fitosanitarnego stwierdziła, że wkrótce Rosja może nałożyć embargo na polskie jabłka i kapustę. Komentarz w tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. A jeśli konflikt zbrojny będzie się przedłużać, Ukraina może potrzebować większej pomocy finansowej. Tak stwierdziła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Na początku maja MFW zaaprobował 2-letni program pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 17 miliardów dolarów. Mobilny internet w Polsce wystrzelił jak z procy. Jak wyliczyła firma doradcza Boston Consulting Group, już 38% ruchu w internecie przypada na urządzenia mobilne. To jeden z najwyższych wyników na świecie. Jak pisze Rzeczpospolita, zmiana przyszła dopiero w ostatnich miesiącach, kiedy operatorzy telekomunikacyjni zaczęli uruchamiać dostęp do szybkiego mobilnego internetu, a Polacy zaczęli kupować od nich tablety i nowoczesne smartfony. Karny podatek za ukryte dochody niezgodny z konstytucją. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że fiskus bezprawnie naliczał 75% podatku za nieujawnione w zeznaniu PIT przychody. Sprawa może mieć konsekwencje dla 1600 osób, które przez ostatnie 7 lat ukarane zostały w ten właśnie sposób. Będą oni mogli domagać się uchylania niekorzystnych dla siebie wyroków. Informacja z rynków finansowych. Wypada zacząć od rekordu wszechczasów. Obligacje rządowe Niemiec. Drogie jak nigdy. Rentowności 10-letnich obligacji sięgnęły 1,12%. To jest najniższy poziom od, jak wyliczyli analitycy... No niech zgadnę, od XIX wieku. I bardzo dobrze. Od początku nawet XIX wieku można... Samego początku. Doprecyzować, bo orientacyjne dane w tej sprawie właśnie z tego czasu pochodzą. Niska rentowność oznacza, że inwestorzy godzą się na mniejsze zyski, byle tylko mieć na przykład niemieckie obligacje w swoim portfelu, ale nie tylko niemieckie, bo inne obligacje też są rekordowo drogie. W Polsce premia za 10-letnie papiery wynosi 3,2% i jest o krok od historycznego rekordu, który wynosi 3,16%. Jeśli chodzi o wyniki notowań giełdowych, spadki w Stanach Zjednoczonych, tam strach przed sankcjami, S&P 500 stracił wczoraj wieczorem 0,45%. Trochę inaczej jest w Azji, bo w tej chwili Nikkei rośnie o 0,14%, Hang Seng o 0,81%, a nieznaczne spadki notuje tylko indeks giełdy w Szanghaju. Szanghaj Composite w tej chwili 0,06% pod kreską. Złoty nieznacznie wczoraj stracił, ale naprawdę niewiele. W tej chwili 4,14 kosztuje euro, dolar 3,09 zł, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. To był kolega Paweł Sołtys. Dziękujemy koledze. Ranek miejscami słoneczny, niech kolega posłucha, ale w ciągu dnia możliwe ulewy oraz przelotne burze z gradem. Najwięcej opadów na zachodzie i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Temperatura od 28 stopni w Międzyzdrojach, 30 w większości miast, miasteczek i wsi, a najcieplej w Elblągu, między innymi 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna. Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa. Taki mamy dzisiaj i mówiliśmy o zasadach koleżeńskości w pracy. Pierwszy punkt, nie epatowanie opalenizną po urlopie. Bardzo ważny punkt, kontrowersyjny, ale... W tym kanonie dobrych zachowań koleżeńskich zabrakło mi jednej zasady, mianowicie zasady o nierozmawiania o koledze lub koleżance, których akurat nie ma w pokoju. A to się często zdarza jakoś, tak, takie mam wrażenie, tak doniesiono mi. Ta zasada coś. Zawsze jest dotrzymywana. Tak myślę. Tak, Paweł Sołtys, tak. 2-2 i 7-3, dziękujemy. Terminy przydatności do spożycia, o tym sobie porozmawiamy za chwil kilka, no bo zwykle jest tak, że ten termin kończy się wczoraj. Też tak masz? Coś tak jest w tych terminach, że one zawsze kończą się wczoraj, przedwczoraj czasem. A pani Małgorzata informuje, że jej koleżanka zawsze mówiła, przecież ten Serek nie wie, że akurat dzisiaj jest 24 maja. No ale dzisiaj jest akurat 30 lipca. George Harrison o poranku za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Każdy produkt spożywczy ma określony termin, do którego można go zjeść. To swoista gwarancja, zapewnienie, że do wskazanego dnia, jeśli coś zjemy, nic nam się nie stanie. Są tacy, dla których to świętość i nawet dzień po terminie nie wezmą jedzenia do ust. Ale wszystko zależy od tego, o której dacie mówimy, bo w branży spożywczej istnieją dwa rodzaje ważnych w życiu produktu i konsumenta terminów, mówi Andrzej Janicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Data minimalnej trwałości dotyczy produktów raczej o dłuższym okresie przechowywania, powyżej 3 miesięcy. Natomiast do żywności świeżej, którą stosunkowo szybko spożywamy, tu używamy terminu właśnie termin przydatności do spożycia, gdzie trzeba podać dokładnie dzień, miesiąc i rok, w którym upływa przydatność do spożycia produktu. Załóżmy, dzisiaj się kończy termin przydatności do spożycia, zjada pani coś na następny dzień? Nie. Wyrzucam do śmietnika. No. Bezwzględnie? Bezwzględnie. Można to zjeść. Jak dzisiaj się kończy, to jutro nie zjem. No ale jak otwieram, a jest dobry, no to zużywam go po prostu, wie pan. Termin przydatności do spożycia w zasadzie powinien być bezdyskusyjny. Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia. Oczywiście, jeżeli to będzie jeden dzień przed, jeden dzień po, nie powinno być problemu w momencie, kiedy produkt jest właściwie przechowywany. Czyli tak, jak jest napisane na opakowaniu. Jeżeli mają być 4 stopnie, to ma być w tych 4 stopniach. Jak jest w tej chwili upał i ja mam termin ważności na przykład do 20, no to jeszcze tego 21 mogę zjeść, no ale potem no to już, no niestety. Tydzień, 2 tygodnie dla kaszy, mąki to jest niewiele. Dla cukru i soli w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast już w przypadku produktów świeżych, mięsnych, nabiałowych przetworów nie ma już takiego dużego marginesu bezpieczeństwa i tu naprawdę nie należy ryzykować. To, co jest na opakowaniu, to jest gwarancja i producent, żeby tą datę umieścić, wykonuje specjalne badania przechowalnicze. Czy te terminy mogą być ustalane trochę na wyrost? Producent żywności z krótkimi terminami przechowywania na pewno ustala taką datę, która mu dla niego daje pewien niewielki margines bezpieczeństwa. Data przydatności do spożycia to nie jest zawsze coś takiego, że bezwzględnie następnego dnia my się strujemy. To świadczy o tym, że już pewne zmiany w tym produkcie zachodzą, ale one nie muszą odbijać się na naszym zdrowiu. To znaczy, mogą zachodzić zmiany organoleptyczne, to już nie będzie tak smakowało, jakby smakowało 2 dni wcześniej. Może ten tłuszcz już zacznie się troszeczkę tam nam psuć, czyli jełczeć trochę, ale nadal nie spowoduje nam niczego takiego jak zatrucia. Już parę razy się złapałam, że w pojemniku, gdzie mam przyprawy, dawno minął termin. A pani korzysta? Tak. A co z napojami? Na napoje nie patrzę, to się przyznaję. Chyba, że mleczne, no właśnie, jogurt, kefir, jakaś maślanka, ale takie typu woda, czy cola, czy piwo, nigdy nie patrzę. Troszkę inaczej to wygląda w przypadku produktów bardzo trwałych, a więc tu, gdzie już operujemy miesiącami trwałości. Kasze, makarony, mąka, te napoje, o których wspomniano, to jest grupa produktów bardzo trwałych. Tutaj, jak widzimy, ten margines bezpieczeństwa jest bardzo duży. Ale pamiętajmy, że one też inaczej się zachowują, zwłaszcza makaron. Jeżeli za długo go przetrzymamy, on po prostu nie zachowuje swojej, jak gdyby, tekstury, on nie zachowuje tej swojej sprężystości. Dodatki mogą też mieć pewne, takie można powiedzieć, dysproporcje smakowe. Wtedy spada na nas obowiązek i odpowiedzialność. Po pierwsze, to my sprawdzamy na tyle, ile mamy doświadczenia. Wąchamy, oglądamy produkt, bo nigdy nie ma pewności, czy tam coś się niedobrego nie rozwinęło w tym produkcie. Dlatego lepiej nie ryzykować, co po koleżeńsku sugeruje państwu nasz reporter Kuba Witkowski. 227 trójek, no to jeszcze po koleżeńsku. Ja chciałem właśnie na koniec tej dyskusji o koleżeńcy powiedzieć, że kiedyś usłyszałem taki bardzo prosty test na sprawdzenie, kto jest naszym prawdziwym kolegą. Ten test odbywa się w czasie deszczu. To jest ten, który odda ci swój parasol. A, to dlatego zawsze, ale to zawsze prawdziwy kolega musi mieć ze sobą parasol. Za 14,5 minuty 8. Czesna ulica, Czesna ulica. Na ulicach. To tytuł. Maria Sadowska, Urszula Dudziak, za 12 minut 8. Teraz już tygodniki i Krystian Hanke. Od lewej do prawej tygodniki, ale we wszystkich powstanie warszawskie oczywiście gdzieś zaakcentowane w różnych formach. O dzieciach powstania na przykład pisze Tygodnik Powszechny w bardzo takich poruszających tekstach. Tygodnik Polityka z kolei pisze niegasnący spór o powstanie, mimo że było ono pod koniec II wojny światowej jednym z momentów zwrotnych polityki europejskiej, nie zapadło w powszechną pamięć historyczną. Specjalna wkładka także dotycząca powstania warszawskiego w Gazecie Polskiej. A co poza tym, z innych tematów, w Tygodniku Powszechnym jest m.in. wywiad z Michałem Bonim, zatytułowany Nie bójcie się Korwina. Gdybym oddał, mówi Boni, nieważne byłoby, o co poszło, przekaz byłby jednoznaczny. Dwóch posłów się pobiło. To byłoby ośmieszanie polityki. I dodaje, obciach nie zabije nowej prawicy. Oni zwyczajnie znudzą się wyborcom. Wystarczy zresztą przeanalizować wszystkie ich zapowiedzi, żeby zobaczyć, że wielki balon atrakcyjności jest pusty, mówi Michał Boni. Także o rodzinach zastępczych. Ważny tekst dziś w Tygodniku Powszechnym, zatytułowany Rodziny zastępcze, twardy bufor. Medialną opowieścią o pieczy zastępczej rządzą ostatnio dwie tragedie. Życie znajdujących się w tym systemie dzieci toczy się zupełnie, choć to mój dodatek, gdzie indziej. W Gazecie Polskiej za to tekst obwieszczony już na okładce, rajdy rosyjskich samolotów nad Polską. Od kilku lat rosyjskie samoloty naruszają powietrzne granice z Polską, a także z innymi państwami NATO, wylatując bez zezwolenia na teren Sojuszu. Incydenty te są odnotowywane w Polskim Centrum Operacji Powietrznych, jednak brak jest zdecydowanych reakcji ze strony naszych władz. Gazeta Polska ustaliła, że szarże rosyjskich maszyn w głąb naszego kraju sięgają kilkudziesięciu kilometrów. Kiedy nadlatujący z Polski samolot typu Cessna przekroczył rosyjską granicę nad Zatoką Gdańską, Rosjanie natychmiast poderwali w powietrze myśliwce Su-27, które miały zidentyfikować maszynę i powstrzymywać ją przed dostaniem się w głąb rosyjskiego terytorium. Czytamy w tym tekście bombowce Putina nad Polską. A Wiktor Suworow, specjalnie dla Gazety Polskiej, dziś pisze tak. Władimir Putin zaapelował do rabinów z Izraela, Niemiec, Austrii i innych krajów, aby połączyć wysiłek w walce z fałszowaniem historii II wojny światowej. Aby być bardziej przekonującym, powołał się na rozdział z Mein Kampf, w którym Hitler oskarża Żydów o kłamstwa. Tym samym wystąpił przeciwko uchwalonej przez siebie ustawie o zakazie promowania nazizmu i grozi mu za to 5 lat więzienia. No proszę bardzo, cóż za paradoks. To dziś w Gazecie Polskiej. No i polityka z tematów aktualnych politycznie równa ministra, czyli profesor Małgorzata Fuszara. Po tym, kto zostaje pełnomocnikiem do spraw równości, można stwierdzić, czy Donald Tusk mruga do elektoratu akurat prawym, czy lewym okiem. Jeśli pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania zostaje lewicowa działaczka, feministka i propagatorka gender, to znak, że w resorcie sprawiedliwości coraz mocniej okopują się frakcje konserwatystów. Analizuje w polityce tę nominację Malwina Dziedzic. A poza tym jeszcze bardzo ciekawy tekst, który pewnie cię zainteresuje, bo to rzecz ciekawa, chociaż oczywiście nie dosadnie i niedokładnie. Planowany na 14 sierpnia skok cywilizacyjny polskiego więziennictwa wycelowany jest w higienę. W tej dziedzinie to już drugi skok w ciągu zaledwie 25 50 lat. Ale dlaczego akurat mnie ma to zainteresować? Bo ty lubisz takie ciekawe tematy społeczne. A, myślałem, coś przewidujesz. No patrz, powiedziałem, że niedosadnie, ale już się przyczepiłeś. Posłuchaj, jak było do tej pory? Kąpiel raz na tydzień, ale bez szamponu, zmiana bielizny też raz na tydzień, w kranie raczej zimna woda, a w toalecie 50 cm najtańszego papieru toaletowego na dzień. Tak się siedzi w polskim więzieniu. Ale będzie rewolucja. Przy okazji Juliusz Ćwieluch opisuje tę rewolucję, bo ona była ewolucją tak naprawdę. Wiesz, co to jest kostka? Kostka mydła, jak sądzę. Nie, właśnie nie. To jest to ubranie kostkę. Złożone w kostkę. Aha, tak. I tak mówią więźniowie na to. Jak będzie, po 25 latach uznano, że osadzonym wydane będą dwie maszynki do golenia na miesiąc, bo te najtańsze łapią rdze już po kilku dniach. W należnościach pojawi się po raz pierwszy w historii więziennictwa szampon, dokładnie 100 ml na miesiąc. Łóżka będą tylko dwupiętrowe i o podwyższonym standardzie. Jak piętrowe, to wiadomo, że podwyższone. Zamiast jednej pary skazani dostaną dwie pary slipów na wyposażenie cel, oczywiście. Po raz pierwszy wejdzie popielniczka. Przewidywany koszt za sztukę 2 zł. No i najważniejsza, ale też jedna z najbardziej kosztownych zmian. Każdy skazany będzie dostawał dwie rolki papieru na miesiąc. Koszt 387 tysięcy złotych rocznie. Dzięki temu papier skończy mu się dopiero po 3 tygodniach, a nie po 1,5 jak dotychczas. Takie rzeczy w polskich więzieniach. To w tygodniku Polityka. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Teraz przenosimy się do Moskwy. Maciej Jastrzębski. Maćku, nowe sankcje wobec Rosji. Rosyjska prasa o tym pisze i komentuje. Tak, to właściwie chyba temat, który zdominuje dzisiejszy przegląd prasy, właściwie nie tylko prasy, ale i w ogóle mediów, bo dość nietypowa jest moim zdaniem przynajmniej ta pierwsza reakcja rosyjskich polityków i mediów. Do tej pory słyszeliśmy słowa oburzenia natychmiast po tym, jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska zaostrzała swoje postępowanie wobec Rosji, a tym razem rosyjscy politycy i komentatorzy dość ostrożnie zareagowali na pakiet nowych zachodnich sankcji. Natomiast analitycy finansowi w Rosji ostrzegają przed dalszym pogarszaniem się stosunków Moskwy z Brukselą i Waszyngtonem. I choć nikt w Rosji nie mówi tego wprost, to Moskwa może odpowiedzieć na unijne i amerykańskie restrykcje ograniczeniami importu produktów spożywczych. Chodzi między innymi o unijne, w tym polskie owoce i warzywa oraz amerykańskie mięso. Atak pakietowy, tak nazywa zachodnie sankcje Kommersant. Rosyjski dziennik podkreśla, że Unia Europejska zdecydowała się na bardzo poważne działania wobec Rosji. Gazeta ujawnia, że w Moskwie panuje nerwowe oczekiwanie na konkrety. Rosyjskie władze liczą, że liderzy unijnych państw nie osiągną porozumienia co do wprowadzenia najbardziej dotkliwych sankcji i negatywne efekty uda się złagodzić, stwierdza Kommersant. Według dziennika Moskwa liczy na wsparcie tych krajów Unii Europejskiej, które najbardziej mogą ucierpieć w wyniku restrykcji. Rozmowy z Rosją językiem sankcji to bezmyślność, tak skomentował decyzję Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Grigorij Karasin. Dyplomata cytowany przez Kommersanta uznał, że dzięki zachodnim sankcjom Rosja, uwaga, pozbiera się i będzie miała efektywniejszą gospodarkę oraz pozbawione iluzji zdrowe społeczeństwo. Niezawisła gazeta twierdzi, że Zachód jest gotowy stracić 90 miliardów dolarów tylko po to, by ukarać Moskwę. Natomiast ekspert moskiewskiego Komsomolca sugeruje, że zachodnie sankcje to blef zastosowany, aby zyskać na czasie. Z innych tematów poruszanych przez rosyjskie gazety warto zauważyć starania rosyjskich władz, aby odblokować izolowany gospodarczo Krym, przygotowania partii do wrześniowych wyborów lokalnych i oczywiście niesamowite upały, o których piszą wszystkie gazety. Upały nawiedziły Moskwę. Dziś w betonowo-asfaltowej stolicy Rosji, jak pisze moskiewski Komsomolec, gdzie wiatr rzadko wieje, będzie ponad 33 stopnie Celsjusza. Dziękujemy. Tak dziś rano wygląda prasa rosyjska, o czym z Moskwy informował Maciej Jastrzębski. Za 4,5 minuty 8. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. To jest tak. Śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Byli powstańcy warszawscy dopięli swego, znak Polski walczącej będzie chroniony. Prezydent podpisze dziś stosowną ustawę. Ostrzeżenie przed burzami mogą pojawić się niemal w całej Polsce. Podczas nawałnic będzie mocno padać i wiać. ATV już leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wiezie paliwo, ubrania i żywność. To piąty i ostatni lot europejskiego statku. Sejm dał zielone światło, kropkę nad i postawi dziś prezydent, podpisując ustawę wprowadzającą ochronę prawną kotwicy, czyli słynnego znaku Polski walczącej. Powstańcy warszawscy walczyli o to od kilku lat. Łącznik i harcerz Szarych Szeregów Andrzej Gładkowski liczy, że teraz kotwica przestanie się pojawiać w nieodpowiednich miejscach, na przykład jako tatuaż. Prawna ochrona kotwicy się należy, bo to znak wszystkich tych, którzy ryzykowali życie dla Polski, przekonuje powstaniec. Ukazanie się dosyć prostego, łatwego wykonania znaku Polski walczącej świadczyło o tym, że zastępuje on godło państwowe i podtrzymuje społeczeństwo na duchu. Ustawa przewiduje karę grzywny za publiczne znieważenie znaku Polski walczącej. Bronisław Komorowski podpisze ją podczas spotkania z powstańcami. Do Muzeum Powstania Warszawskiego przyjedzie ich około 1200 z różnych stron świata. Są kombatanci z RPA, Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. W większości mają już powyżej 90 lat, ale jak mówi Julian Kulski z Waszyngtonu, dla Warszawy także dziś są gotowi do poświęceń. Ja przyjeżdżam jak tylko mogę, co roku. No bym nie przyjeżdżał, gdybym nie tęsknił. Stanisław Aronson z Izraela patrzy na Warszawę z podziwem. Nie ma miasta na świecie, które się tak zmieniło w ciągu 25 lat jak Warszawa. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że spotkanie w muzeum to takie zadośćuczynienie. Jesteśmy im to winni, żeby chociaż raz w roku mogli spotkać się wszyscy razem. To jest jednak taki osobisty kontakt tych ludzi, którzy przeżyli, ale też PLL, też trzeba sobie szczerze powiedzieć, to rozproszył ich. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Nawałnice wciąż groźne. Synoptycy ponownie ostrzegają. Burze prawie w całym kraju, z wyjątkiem Podlasia. Mało tego, możliwe są bardzo intensywne opady, dodaje Maria Waliniowska z IMGW. Na zachodzie i południu kraju spaść może do 40 mm deszczu. Porywy wiatru też do 80 km na godzinę. Nadal jeszcze upalnie. Upały ustąpią jutro nieco, ale weekend znów wrócą tropikalne temperatury. Około 35 stopni. Więcej o pogodzie za parę minut. Dobrych kilka godzin trwały poszukiwania holenderskiego turysty, który zaginął w Tatrach. 26-latek wybrał się na rysy w trampkach. Utknął na ścianie góry i nie miał jak zejść. O tym, że się zgubił, powiadomił ojca w Holandii. Ten holenderskie służby, one zaalarmowały polską policję, a ta TOPR. Ratownicy nie mogli się do niego dodzwonić, a na SMS-a mężczyzna odpowiedział lakonicznie. W stromym żlebie ze śniegiem i chcą wkoło niego skały. To wszystko. Później otrzymaliśmy informację, że jego ojciec twierdzi, że on wyszedł na rysy, że on siedzi w jakimś miejscu, z którego nie bardzo się może ruszyć i generalnie ubrany jest w trampki. Relacjonował Andrzej Maciata z Topru. Do akcji ruszyli ratownicy polscy i słowaccy. Po paru godzinach Holender został znaleziony po słowackiej stronie Tatr. Mężczyzna był wyziębiony, ale nic mu się nie stało. Teraz Chiny i tragiczne doniesienia z Xinjiangu. Dopiero po prawie dwóch dobach władze w Pekinie poinformowały o zamachu w północno-zachodniej części kraju. Wiadomo, że zabitych zostało kilkadziesiąt osób, ale szczegółów nadal jest niewiele. Grupa osób uzbrojonych w noże miała zaatakować posterunek policji i siedzibę władz w jednej z miejscowości prefektury Kaszgar, po czym doszło do ataku na mieszkańców innego miasta. Jak pisze Xinhua, policja otworzyła ogień do tłumu, nie precyzując, kim były te osoby. Poinformowano o zniszczeniu bądź podpaleniu 30 aut, co może świadczyć, iż doszło tam do zamieszek. Informacje o tych wydarzeniach są trudne do zweryfikowania, bo władze nie wpuszczają do Xinjiangu zagranicznych dziennikarzy. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. To piąty i ostatni lot europejskiego statku kosmicznego ATV. Bezzałogowy pojazd został wystrzelony z bazy Kourou w Gujanie Francuskiej. Leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misję pojazdów ATV od samego początku, czyli od 2008 roku, śledzi nasz korespondent naukowy Rafał Modriuk. Piąty z serii automatycznych statków transportowych nazywa się Georges Lemaître, od nazwiska belgijskiego astronoma, który sformułował teorię Wielkiego Wybuchu. Statek wiezie na stację ponad 6 ton paliwa, tlenu, wody, ubrań i żywności oraz sprzęt naukowy. Przeprowadzimy na przykład eksperyment LIRIS, czyli przy użyciu kamery na podczerwień i radaru laserowego będziemy analizować moment zbliżania się statku do stacji. Chcemy wykorzystać te dane w nowym europejskim systemie kosmicznego dokowania, tłumaczy mi Kirsten McDonnell z ESA.